dywanach. Podcast znajdziesz na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 listopada, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Było spotkanie w Genewie, były rozmowy we wspólnocie, jutro spotkanie koalicji chętnych. Na początek to, co dzieje się wokół planu pokojowego dla Ukrainy. Trzecia osoba zatrzymana w związku z wybuchem na torach na Mazowszu usłyszała zarzuty. To Wołodymyr B., który miał pomagać głównym sprawcom. Jad Waszem nie zamierza przepraszać. Historyk Instytutu nie widzi nic złego we wpisie o Polsce i oznaczaniu Żydów. Świat czeka co dalej z pokojem na Ukrainie. Wczoraj negocjacje w Genewie z udziałem przedstawicieli Unii Europejskiej, dzisiaj nadzwyczajna narada przywódców państw członkowskich wspólnoty w stolicy Angolii, a jutro spotkają się kraje z tak zwanej koalicji chętnych, czyli dozbrajających Ukrainę. Natomiast pojutrze odbędzie się wideokonferencja z udziałem ministrów spraw zagranicznych 27. O szczegółach Beata Płomecka. Europa powinna odgrywać centralną rolę w rozmowach o przyszłości Ukrainy, mówiła przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Przekonywała, że już samo zaangażowanie Europy, chociażby w rozmowach w Genewie, doprowadziło do postępów w sprawie trwałego pokoju na Ukrainie. Chociaż nadal wiele pozostaje do zrobienia, są solidne podstawy do dalszych działań. Europa porusza się w tej sprawie ostrożnie, tak jak do tej pory, by nie zniechęcać Donalda Trumpa, który firmuje rozmowy pokojowe, ale ma swoje czerwone linie. Terytorium i suwerenność Ukrainy muszą być poszanowane. Unia chce też pełnego udziału w decyzjach dotyczących jej samej, jak sankcje na Rosję, rozszerzenie czy przyszłość zamrożonych rosyjskich aktywów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jutro o 8.13 w Bezuników rozmowie politycznej w Trójce gościem będzie ambasador Ukrainy w naszym kraju, Wasyl Bodnar. Z Rosji docierają sprzeczne sygnały co do projektu planu pokojowego dla Ukrainy. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził, że Moskwa oficjalnie nie dostała dokumentu. Natomiast kremlowski doradca Jurij Uszakow podał, że różne warianty projektu zostały przekazane odpowiednimi kanałami. Doradca Władimira Putina Jurij Uszakow oświadczył, że w sprawie pokojowego planu nikt z Rosją nie prowadził żadnych rozmów. Wcześniej Władimir Putin stwierdził, że Rosja ma plan pokojowy Donalda Trumpa, ale dokument szczegółowo nie był omawiany. Zostaliśmy zapoznani z wariantem dokumentu, który odpowiada ustaleniom z Alaski i dlatego część, nie wszystkie, ale część punktów jest dla nas do przyjęcia, cytują wypowiedź Jurija Uszakowa rosyjskie media państwowe. Uszakow zwrócił uwagę, że propozycja planu pokojowego będzie korygowana przez Rosję, Stany Zjednoczone i Ukrainę. Jak dodał, Moskwa już otrzymała sygnał w sprawie osobistego spotkania i podjęcia pracy nad szczegółami planu. Na razie nie ma konkretnego porozumienia w sprawie takiego spotkania, stwierdził doradca Kremla. Jurij Uszakow poinformował, że Moskwa dowiedziała się o europejskim wariancie planu pokojowego i jak się wyraził, jest on na pierwszy rzut oka niekonstruktywny i nie pasuje Rosji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prokuratura Krajowa przedstawiła zarzuty trzeciej osobie w śledztwie dotyczącym aktów dywersji na kolei. Wołodymyr B., obywatel Ukrainy, usłyszał zarzut pomocnictwa. Mężczyzna został w ubiegłym tygodniu zatrzymany i trafił do aresztu. Według śledczych pomagał bezpośrednim sprawcom. We wrześniu tego roku zawiózł jednego z dywersantów w miejsca, gdzie podłożony został ładunek wybuchowy. Wołodymyr B. został zatrzymany w czwartek, 20 listopada. Przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji i w sobotę prokurator przedstawił mu zarzut, skierował do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie i sąd ten wniosek uwzględnił. Chciałbym wyraźnie podkreślić, iż nieprawdziwe są informacje, które pojawiły się w dniu dzisiejszym w mediach, jakoby ta osoba została w którymkolwiek momencie wypuszczona i aby była ponownie zatrzymana. Mówił Przemysław Nowak z prokuratury. 27 listopada sąd ma rozpatrzyć wnioski o areszt wobec dwóch obywateli Ukrainy podejrzewanych o dokonanie aktów dywersji. Oleksandr K., Jewchenii I. uciekli jednak na Białoruś. Nie ma za co przepraszać, tak przedstawiciele Yad Vashem mówią o sprawie kontrowersyjnego wpisu w mediach społecznościowych. Chodzi o wczorajszy post, z którego ktoś niezorientowany w historii mógłby zrozumieć, że to polskie władze jako pierwsze nakazały oznaczać Żydów opaskami. We wpisie nie sprecyzowano, że Polska znajdowała się wówczas pod niemiecką okupacją. Yad Vashem umieściło nowego, korygującego posta dopiero po tym, jak politycy wszystkich opcji wyrazili oburzenie. Historyk z Instytutu, profesor Dawid Silberklang, powiedział nam, że Instytut nie poczuwa się do Białoruwiny. Wpis Jadwaszem był moim zdaniem bardzo jasny. To jest kwestia nieporozumienia na bazie językowej. Nie znam się na języku polskim, ale w angielskim nie ma potrzeby powtarzania tego, co jasno wynika z kontekstu, że Polska była pod okupacją niemiecką. To jasne, że rozkaz wydał Hans Frank, gubernator generalny w Polsce. Naukowiec dodał, że w artykule, do którego link zamieszczono, wyraźnie napisano, że Polska była w czasach II wojny światowej pod niemiecką okupacją. O przeprosiny apelował do Jadwaszem polski rząd. Po kontrowersyjnym wpisie polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało na jutro na rozmowę izraelskiego ambasadora. Około 13 tysięcy mieszkańców Podkarpacia wciąż nie ma prądu w związku z opadami śniegu. Problemy dotknęły m.in. dzieci. W 35 szkołach na terenie województwa podkarpackiego w dniu dzisiejszym zawieszone były lekcje w szkołach. Mówiła wojewoda Teresa Kubas-Hul. Jutro taka sama sytuacja powtórzy się w kilkunastu placówkach w regionie. Wojewoda podkreśliła, że wszystkie szkoły i wszystkie placówki ochrony zdrowia mają zapewniony dostęp do energii elektrycznej. Jutro o 8 PGE Dystrybucja ma przedstawić zestawienie, gdzie jeszcze nie dociera energia elektryczna, z prognozą, do kiedy awarie zostaną usunięte. Palący problem w Wielkiej Brytanii. Rośnie kolejka dzieci czekających na przyjęcie do pierwszej kliniki uzależnień od papierosów. Pacjentami szpitala w Liverpoolu są nawet 11-latkowie. Lekarze z tej placówki już pomagają wyjść z nałogu kilkudziesięciu młodym pacjentom. Klinika dla uzależnionych nastolatków od e-papierosów w Liverpoolu miała być tylko projektem pilotażowym, ale działa pełną parą, bo potrzeby są ogromne. Na oddziale szpitala Alderhey jest 30 dzieci, w tym 10 w wieku 11 lat. Jak mówi profesor Rachel Isba, im szybciej będziemy leczyć młodych uzależnionych, tym większa szansa, że nie będą palić w przyszłości. Do naszego szpitala trafiają młodzi ludzie, którzy sami wiedzą, że mają problem, zgłaszają się sami albo proszą o to rodziców. Chcemy wiedzieć, dlaczego dzieci sięgają po te urządzenia. Prowadzimy terapię, tworzymy plan i uczymy tego, jaki wpływ na organizm ma palenie papierosów i smakowych waporyzatorów, tłumaczy lekarka. Brytyjska służba zdrowia podaje, że dzieci, które palą elektroniczne papierosy i waporyzatory, częściej chorują na astmę, zapalenie płuc, skarżą się na bezsenność i bóle głowy. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Foremniak. Poniedziałkowe ligowe granie wcale nie musi być nudne. Na zakończenie 16 kolejki udowodnili to w piłkarskiej ekstraklasie zawodnicy Pogoni Szczecin i Zagłębia Lubin. Pogoń szukała przełamania i znalazła. Aż 5-1 odprawiła gości z Dolnego Śląska, choć wynik nieco zakłamuje obraz gry, co przyznawał kapitan Pogoni Kamil Grosicki. Jeśli chodzi szczerze o samo spotkanie, jak graliśmy, to nie był jakiś nasz dobry mecz. Ale to jest piłka nożna. Pamiętacie, co było 2 tygodnie temu? Z Jedynym graliśmy bardzo dobre zawody. Przegraliśmy. Dzisiaj, mimo wszystko, moim zdaniem, graliśmy słabiej, a strzeliśmy 5 bramek. Lepiej to, co działo się w siatkarskiej plus lidze, pokazuje rezultat meczu Trefla Gdańsk z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Tam gra szła cios za cios i ostatecznie po tiebreaku zwycięstwo zgarnęła ekipa z Gdańska. Do końca o wygraną w drugim meczu Mistrzostw Świata walczyły nasze futsalistki. Niestety tym razem się nie udało. Po 6-0 na inaugurację z Filipinami, dzisiaj 2-3 przegrały z reprezentacją Argentyny. Piłka cały czas jest jednak w grze. O awans grupy Polki zagrają w czwartek z ekipą Maroka. Występ w ćwierćfinale wcale nie jest zatem trudny do wyobrażenia. Co innego wizja rozegrania Igrzysk Olimpijskich w Warszawie. To dzisiaj wydaje się mrzonką, choć znalazło się w rządowej strategii rozwoju polskiego sportu. Celem jest organizacja Igrzysk w 2040 lub 2044 roku. Dwukrotna wicemistrzyni olimpijska i członkini Komisji Zawodniczej MKOL Maja Włoszczowska przyznaje jednak, że do realizacji pomysłu wciąż daleka droga. W tej chwili deklarujemy chęć, ale jeszcze nie jesteśmy w ogóle na etapie rozmów z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim. Te rozmowy trwają długo, ponieważ to jest najpierw dialog taki otwarty, jeszcze nie zobowiązujący. Dopiero potem jest dialog taki targetowany, który oznacza, że już jesteśmy oficjalnie kandydatem, i później wybory. Więc to jest jeszcze długi proces, który powinniśmy zacząć jak najszybciej, jeżeli chcemy myśleć faktycznie o tych wskazanych datach. Najważniejszym celem tej strategii pozostaje jednak rozruszanie naszego społeczeństwa, do czego i my niezmiennie zachęcamy, nawet jeśli efektów nie zobaczymy na igrzyskach w Warszawie.